Dana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o możliwym wsparciu dla producentów żywności lepszej jakości, zakończonym śledztwie w sprawie sopockiej grupy kapitałowej Widok Energia i wystrzelonym przez Amerykanów nowym statku kosmicznym. Unijne wydatki na rolnictwo nie mogą być w kolejnym budżecie Unii Europejskiej zmniejszane, mówi wiosiące premier Mateusz Morawiecki. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego szef rządu podkreślał, że unijne środki na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich powinny pozostać na dotychczasowym poziomie. Zaznaczył jednak, że wspólna polityka rolna na lata 2021-2027 wymaga reform. Według Mateusza Morawieckiego większe wsparcie z Unii powinny dostać najmniejsze gospodarstwa oferujące żywność wyższej jakości. W Polsce 85% gospodarstw rolnych to są gospodarstwa poniżej 15 hektarów. I dlatego przesunięcie tych akcentów w kierunku mniejszych gospodarstw rolnych, którym trudniej jest sobie poradzić na rynku, a jednocześnie mają szansę na wyspecjalizowaną produkcję rolniczą, to są kierunki, które bardzo nas interesują. O tym premier Mateusz Morawiecki rozmawia z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, Irlandczykiem Philem Hoganem, który jest w Jasionce. 5 osób stanie przed sądem za wyprowadzanie pieniędzy z grupy kapitałowej Widok Energia w Sopocie. Spółka z branży energii odnawialnej jest w likwidacji. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Chodzi o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki przez członków zarządu i rady nadzorczej, wyłudzanie dotacji oraz działanie na szkodę grupy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Grzegorz Armatowski. Łącznie mają 67 zarzutów, głównie to niedopełnienie obowiązków, wyrządzenie szkody majątkowej i niekorzystne rozporządzenie mieniem. Efektem działalności oskarżonych było spowodowanie szkody w majątku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ich wierzycieli w wysokości ponad 16 milionów złotych, powiedział mi Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Jak mówią śledczy, główny oskarżony to Marek R., który pełnił rolę koordynatora procederu. Oprócz tego na ławie oskarżonych zasiądą jego żona, właścicielka biura rachunkowego obsługującego podmioty z tej grupy, prezes zarządu większości podmiotów Iwona S., dyrektor finansowy grupy Przemysław Z. oraz członek rad nadzorczych wielu spółek Joanna K. W śledztwie prokuratura zebrała ponad 120 tomów akt. Marek R. od roku pozostaje w areszcie. Pozostali oskarżeni odpowiadać będą z wolnej stopy. Nawet do wieczora mogą potrwać utrudnienia na krajowej S14 w okolicy Dobronia w ruchu w kierunku Łodzi. Z 10-metrowego nasypu spadła w nocy ciężarówka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują służby, zablokowany jest pas prawy i awaryjny. Ciężarówkę wciągnie na drogę Holownik. Wcześniej trzeba jednak przeładować towar, który wiozła. Służby drogowe uprzedzają, że problemy na S14 mogą potrwać kilkanaście godzin. Nowy amerykański statek kosmiczny wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie. Na pokładzie nie ma ludzi, jest jedynie manekin. Crew Dragon, skonstruowany przez prywatną firmę SpaceX, ma pomóc wznowić Amerykanom załogowe loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kapsuła Crew Dragon została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9. Wystartowała ona z tej samej płyty startowej, z której w przeszłości wyruszały w kosmos amerykańskie wahadłowce. Crew Dragon jutro dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 8 marca w drodze powrotnej spadnie do Atlantyku. Na pokładzie 7-osobowej kapsuły nie ma na razie ludzi. Na jednym z siedzeń umieszczono manekina w kombinezonie, którego NASA nazywa atmosferycznym urządzeniem testowym. Celem misji Crew Dragon jest bowiem przetestowanie pojazdu i wykrycie jego potencjalnych wad. Od czasu wycofania z użytkowania promów kosmicznych Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu kosmos astronautów. W 2014 roku NASA przyznała kontrakty dwóm prywatnym firmom, SpaceX i Boeing, na skonstruowanie amerykańskich rakiet i pojazdów kosmicznych. Test statku kosmicznego firmy Boeing pod nazwą Starliner ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Załogowe loty kosmiczne Amerykanie mają wznowić w tym albo przyszłym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, na zachodzie i południu opady deszczu ze śniegiem i deszczu, na Pomorzu, w centrum i w górach możliwy śnieg, nad morzem wietrznie. W Łomży 0 stopni, w Warszawie i Chełmie plus 1, w Radomiu i Krośnie 3, w Gdyni 4, w Toruniu, Krakowie i Bytomiu 5, w Szczecinie, Pile i Legnicy 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, owpa, dur, gruźlica,

Mamy w studiu gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. To może nie zabrzmi dobrze, ale mógłbyś się przedstawić? Dzień dobry, nazywam się João de Souza, jestem z Porto w Portugalii i mieszkam w Warszawie. Ale jeszcze raz imię i nazwisko? João de Souza. A czyli zupełnie inaczej, João de Souza. Okej. João, miło cię widzieć w naszym studiu. Twoja nowa płyta nosi tytuł Ideal. I muszę ci powiedzieć, że rzadko mi się tak zdarza, że podobają mi się wszystkie utwory na płycie, a na tej twojej mi się podobają wszystkie. No to bardzo się cieszę. No. Tak rozmawialiśmy trochę przed wyjściem na antenę. Jesteś w Polsce od 12 lat. Świetnie mówisz po polsku. Dziękuję. No ale Porto zamienić na Polskę? Czemu tak się zdarzyło? Ja byłem chyba już na koniec studiach w Porto i poznałem dziewczynę z Wrocławia i później byłem na studiach też w Londynie, później zostałem, w końcu tam byłem w Londynie 2 lata i po jakimś czasie myślałem, że chcę coś innego, coś... I ta Polska dla mnie była tak egzotyczna, że dlaczego nie? I chciałem też jako człowiek i też jako artysta chciałem doświadczyć coś innego. I faktycznie ta Polska była wtedy, szczególnie wtedy była aż nieznana, więc dla mnie to mnie ciągało po prostu, żeby tutaj przyjechać, a zostałem rok, 2, 3, 4 i już tutaj zostałem. No tak, ale coś mi się tutaj kłóci, bo powiedziałeś, że skończyłeś studia w Portugalii, potem jeszcze byłeś 2 lata w Londynie, a wyglądasz jakbyś miał 18 lat, to jak to jest możliwe? Wiem, że tak wyglądam, ale że tak ludzie mówią, że mam 10 lat mniej niż jestem tak naprawdę. I nie tylko wyglądam, ale też w zachowaniu też jestem też 10 lat młodszy. To bardzo dobre. Porozmawiajmy o muzyce. Ta nowa płyta, na której między innymi pojawia się Dorota Miśkiewicz w utworze tytułowym. Ona napisała tekst, ale też śpiewa z tobą w tej piosence. Tak, to właśnie na tej płycie chciałam zrobić duet. I z Dorotą nasze drogi się krzyżowały tutaj w Warszawie, już będąc tutaj w Warszawie, ale już znałem ją pracę, szczególnie taką płytę Kaminu, którą ona wydała i widziałam, że ona śpiewała z Zarią Ewolę i później miała też taki, dalej ma taki projekt Piano.pl i mnie po prostu rozwaliło, tak, że to po prostu jak to możliwe zrobić coś takiego potężnego, cudownego po prostu i bardzo piękny, więc po prostu pisałam do niej, ona już jakoś tam wiedziała, że jestem gdzie, że robię coś i była bardzo łatwa praca, bardzo przyjemna, pisała od razu tekst, marzenie po prostu. Posłuchajmy, to tytułowa piosenka tej nowej płyty. Miśkiewicz, Jean de Souza. Płyta nosi tytuł Ideal i to była piosenka tytułowa. Co ci się w Polsce najbardziej podoba? Mi się wydaje, że na początku i dalej, że ludzie są bardzo ciekawi. Jest taka grupa ludzi, który jest mega ciekawa innych. Mhm. Tak? Jest to to na początku, jak właśnie przyjechałem, nawet nie mówiąc po polsku, ludzie chcieli bardzo mówić do mnie po angielsku, żeby rozmawiać ze mną i bardzo dużo znali na temat historii Portugalii i byli zaciekawieni, chcieli pytać jakby i to było bardzo miło i też mi się wydaje, że poczucie humoru też jest ciekawe. Nie jest to bardzo czasami nieprzyjemne, ale to jest właśnie komedia wchodzi najlepiej, jak czasami mówimy o jakichś tragediach, więc mi się wydaje, że Polacy w niektórych sprawach mają bardzo duży dystans do siebie i to jest uważam, że ważne. No. A powiedz, jak dzielisz czas między Portugalią a Polską? Bywasz w Portugalii, czy już odciąłeś się? Nie, mam w zasadzie rodzinę tam i moja matka i brat mieszkają w Porto i raczej teraz raz w roku tylko. Aha. Raz w roku, bo przez ileś tam lat, no to zawsze jak miałem jakieś wolne, no to pojechałem do Portugalii. I bardzo miło, ale jednak nie odwiedziłem inne części świata, więc po prostu muszę jakoś tam się rozdzielić i tyle raz w roku do Portugalii, ale też muszę zobaczyć świat po prostu. I więc ostatni raz nawet spędzałem Sylwester w Izraelu i to było bardzo... I pamiętam ten moment, kiedy myślałem, dobra, mama, muszę ten... Nie jadę do Portugalii, ale jadę do tego. I ona, mi się wydaje, że ona też rozumie, tak? Więc... więc to tak dzielę mniej więcej. Mhm. A co ci smakuje z polskiego jedzenia? Żeberka. Żeberka, dobre. Ja jestem dosyć takie mięsny. I lubię też, z tych pierogów, lubię tam z kaszą gryczaną. Okay. Na przykład. To jest mój ulubiony. Nie wiem. I muszę powiedzieć, że kasza i te wszystkie kasze, na początku jak przyjechałem tutaj do Polski, mi się wydawało, że to jest taka jedzenie dla ptaków. Ale to jednak nie. To jest dobre. Okej. Okay. Jesteś bardzo zajęty. To znaczy koncertujesz dużo, prawda? Tak. Teraz w marcu i w kwietniu mam tam sporo koncertów. Teraz następny mam 8 marca Staniszów. To jest taki w pałacu. To jest Dzień Kobiet, więc... No. Zapraszam. To piękny pałac. No i później 10 marca w Krakowie, to Piękny Pies, tak się nazywa klub, który niestety będzie zamykał, więc to jest jeden z ostatnich koncertów tam. Później mam Sopot 22 marca, mam Elbląg 23 marca, później mam Olsztyn też 24 marca, mam też we Wrocławiu 17 marca. Jest trochę, zapomniałam kartkę, którą przygotowałam. Możemy odesłać na twoją stronę internetową. Dokładnie, jest tam na Facebooku po prostu Rząd Soza Music, albo też na Instagram też Rząd Soza Music i zapraszam. Joao de Sousa. Tak się przedstawiam czasami. Okej. Okay. A powiedz, to już tak będzie, że zostajesz tutaj u nas? Jesteś teraz takim Polakiem trochę. Tak. No to już to raczej zostaję. I jest dobrze. Ja teraz właśnie przyjechałem do Warszawy 1,5 roku temu, bo przez 10 lat, nawet więcej, mieszkałem we Wrocławiu. I teraz próbuję odkryć to miasto, które ma faktycznie bardzo dużo do zaoferowania i jest nowe wyzwanie dla mnie. Jak najbardziej, że z tą płytą właśnie przyjechałem tutaj, czy nawet już będąc tutaj, no to już pisałem całą tą płytę. I mi się wydaje, że Warszawa i Polska jest czuć ten potencjał, że ludzie faktycznie są bardzo dynamiczni i to jest ciekawe być częścią tego. Słuchasz polskiej muzyki też? Czasami. Czasami. No bo właśnie widzę, że wybrałeś piosenkę numer 8 na płycie. To jest Krzysztofa Komedy. Z filmu Niewinni Czarodzieje. Tak. I to... ja bardzo lubię film, kino ogólnie. Aha. I więc jak przyjechałem tutaj do Polski... Sposób, żeby się uczyć polskiego, to było raz oglądanie bajek w telewizji i też oglądanie filmów. I to był taki film, tam wszystkie Wajdy, Kieślowski, te takie reżysery, które też są znani nie tylko w Polsce, ale też na przykład w Portugalii. I odkryłem i to pierwszy koncert polskiego artysty, który byłem, to był na festiwal jazzowy w Porto bardzo dawno temu i Tomasz Tanko grał z taką płytą Litanie. Tak. I w zasadzie to wtedy odkryłem Tanko i odkryłem też Komedy i to był taki wow, super. I to przez to, że też ten rok jest też rok Komedy, no to i odkryłem tą piosenkę przez przypadek i mi się wydaje, że ona bardzo dobrze pasuje do mnie i jest piękna. No. To zaraz jej posłuchamy, ale powiedz jeszcze o zespole, bo masz polski zespół, tak, a brzmicie, jak, znaczy zespół brzmi pod twoim kierunkiem, jakby był z Portugalii. No w zasadzie kontrabasista Marcin Spera z Wrocławia, no wszyscy są z Wrocławia i Marcin Spera już gra ze mną już od wielu lat, więc to nie muszę nic tłumaczyć. A Sebastianem Skrzypekiem to bębniarz. Trochę tłumaczyłem w zasadzie, ale też szukałem tego, żeby łączyć to wszystko. Czyli przez to, że gram na gitarze i komponuję te piosenki też i je aranżuję, te moje pomysły, one są dobrze odebrane. I też ten taki groove jest po prostu, przez to, że gram na gitarze, no to oni mnie śledzą, więc to mi się wydaje, że może ten klimat taki bardziej luzofoński czy portugalski, no to jest przez ze mnie, że gram na gitarze. I później mam taki bardzo młody pianista Filip Miguła, który jest najnowsza osoba tam w tym typowe trio jazzowe, tak? Bo to jest fortepian, bębny i kontrabas. I jest jeszcze tam na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i jest bardzo wrażliwy. W zasadzie dla mnie to bardziej, żeby ludzie, którzy grają ze mną, rozumieli moją wrażliwość, tak? I akurat przez ileś tam lat doświadczenie, no to jestem lepszy, jeśli chodzi o wybranie tych takich osób, którzy będą dobrze współpracować ze mną. Okej, za chwilę była pogoda, ale jeszcze cię muszę zapytać, czy myślisz i śnisz po polsku, czy po portugalsku? Miesza mi wszystko, miesza mi wszystko. Czasami jak mówię po portugalsku, uważam, że mówię bardzo źle. W sensie na pewno to wszystko już tak się jest to. Nie ma już różnicy. Nie czuję. Ja wiem, że nie czuję to. Czytam po angielsku też, bo teraz moja dziewczyna jest z Niemiec, więc nie mówi po polsku i też mówimy teraz po angielsku. Jest takim nie odróż. Czasami źle mówię wszystko. Okej, okay, ale tu dobrze ci poszło. Ciao de Susan. Dzięki. Płyta Ideal. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki. Bardzo odzywaj dziękuję. Się. Dziękuję. Dzięki. Była pogoda, piękna pogoda, na wodzie leżał głów naszych cień, w wieczornym świetle tym z papierosa. Błękitna wstęga uniosła się, a twe spojrzenia były tak wymowne. Zaczarowałaś oczy, zaczarowałaś serce, zaczarowałaś cały świat. Marzeń nie było, nie było snów, westchnień nie było, nie było słów. Szukaliśmy ciepła swych dłoni, nie było żalu, nie było łez, nie było smutku, nie było nic. Lecz piękna odtąd jest każda noc, bo wspomnień tyle jest w każdą noc. Była pogoda. piękna pogoda. Na wodzie leżał mej głowy cień, dym z papierosa, błękit na wstęga, w górę się uniosła, gdy powstał dzień, a twe spojrzenia były tak wymowne. Zaczarowałaś oczy, zaczarowałaś serce, zaczarowałaś cały świat. Była pogoda, piękna pogoda. Zaczarowałaś cały świat. A pan Zbyszek napisał, Ray Wilson powinien posłuchać tego wywiadu i myślę, że John Porter też. Ale João powiedział, że z Anglikami jest trochę inaczej. Okej. Okay. Nowa piękna płyta Ideal. Polecam państwu bardzo serdecznie. Za 28 minut godzina 13. Trochę inne niż zwykle dzisiaj będą delikatesy. Tell me where do I get what I really need.

Świetna jest ta nowa płyta Marka Knopflera, Travel Man, na początek tego albumu. No i tak sobie patrzę na zestaw nowości. Słuchacz właśnie podesłał Mike and the Mechanics, Out of the Blue, ale to będzie taka dziwna płyta, trzy tylko nowe nagrania, a reszta to są największe przeboje śpiewane przez zupełnie nowych wokalistów. No i zaciekawiło mnie Alan Parsons Project z Jasonem Mrazem przy mikrofonie. To może być ciekawe. Miracle i jeszcze Jonathan Brooke, Fire. Na pewno będziemy po te płyty także sięgać. A w delikatesach jeszcze Barbara. No właśnie, mówił, że jutro będzie padało, ale widzę, że do 12 będzie nieźle. Pani Małgosia ze Słupska napisała, że po 33 latach spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy od ukończenia nieistniejącej już szkoły podstawowej nr 3 w Słupsku. Rocznik 71, klasa 1C. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy będą na tym spotkaniu. A dla nas jeszcze jeden, właśnie też delikates. Ce soir, c'est fou. Y a quelque chose dans l'air. Un parfum de rendez-vous, un souvenir, un mystère. On rit, on danse, sous ce drapeau immense. On se cherche dans les rues, on embrasse des inconnus. Et on s'aime, qu'est-ce qu'on s'aime? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de ces larmes? Cette joie, qu'est-ce qu'on fait de demain? Quand la fête sera derrière, quand on aura vidé nos verres comme des frères. 20 ans déjà qu'on s'est pris dans les bras, comme une promesse, un contrat, que nos mains ne se lâcheraient pas. 20 ans et quoi? On en est où, dis-moi? De cette France en couleur, de cette folie, ce bonheur. Qu'est-ce qu'on fait cette fois? De nos larmes, de nos voix. Qu'est-ce qu'on fait de cette chance, de cette folie? Ce monde qui avance, qu'est-ce qu'on fait? Dis-le-moi, bras ouverts devant toi. Si on s'aime une semaine, est-ce qu'on peut s'aimer, tu crois, 2000 ans après ça? S'aimer, tu crois, 2000 ans après ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de ces larmes, de cette joie, qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure, de cette France en couleur, de cette promesse de bonheur, allez viens. Je suis là, bras ouverts devant toi. Si on s'aime une semaine, est-ce qu'on peut s'aimer, tu crois, 2000 ans après ça? Patrick Bruel z nowej płyty. Nie umiem sobie przygotować żeberek, ale jedzenie dla ptaków, czyli kasza gryczana, to jest dobry pomysł na dziś. Życząc smacznego, dziękujemy Państwu za uwagę. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Słuchacz napisał, kiedy powiedział pan przy Michaelu Bublé tak, tak, to ja usłyszałem tok, tok. No właśnie, i tok, tok oraz Living in Another World zakończy nasze spotkanie. Miłego dnia. We'll be right back.